وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. سورة اللقمان كي دلیل نقلی شروع د لقمان حکیم الدنیا او د لقمان وصیتونه خپل بچیته چې دا د ټولو نه لومبه فریضه ده یوازې په لقمان نه بلکې په هر مؤمن مسلمان باندې چې هغه د خپل اولاد دینی تربیت دا اری خبر نمخ کی زکہ داغی تعلق دا دین سره دے داغی تعلق دا آخرت سره دے داغی تعلق دا اللہ سره دے چې کومه خبره داغی تعلق دا آخرت او دا دین سره نو هغه د ټولو نمخ کی. لقمان حکیم الدنیا په خپل وصیتونو کې او په خپل امور مصلحاو کې لومبے خبر خپل بچی تدا کړی و چې بچیا د الله سره شرک نکي. لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. ورپسې په مینس کې الله د مور او پلار په باره کې خبر وکړه ووصین الانسان بوالدیه. دا غي مقصد دا و چې هر چا له پکار دی چې د مور او پلار او خدمتو کی او داغی سرا احسانو کی داغی سرا خیگڑو کی او اغی سرا پا دنیا کی خو کی. کاغا بی دین دی او تا بی دین طرف تبوزی نو بیا واغی مرگرتیا مکوا. دنیا کی کاغا پا خپل ایماندار دی او که غیر ایماندار دی ایمان راوڑ دی او که ند راوڑ داغی سرا حسن سلوک ساتا حتى الوس دي روان آيات كريمة وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم بينه داسي والسورة عنكبوت كم ترشو كمور أو بلار دا كوشش شروع كي چتا بي دينك مور أو بلار كوشش شروع كي چتا باني شركو كي تاباني دا الله نافرمانيو كي نبيا دي وقت خيال ساتا اللہ مخ کے دے دا اللہ حق مخ کے دے دا اللہ دین مخ کے دے مور او پلار دا وجہ نہ بت دین نہ پرے دے. اگر کاغی ہر صورت آتا نز دی او تا سر ہر صور محبتی او ستا دا غی سر ہر قسم محبتی دغی کی شک نشتا چې دا ہر بچی دا مور او پلار سر محبت تے او دا ہر مور او پلار دا خپل بچو سر محبت تے خودی وقت با محبت تا اللہ محبت دا اللہ را دین دا مخ کے پا محبت تا مور او پلار بانی دا دواړه به قربان کې دا پتا باندې یو امتحان دی. سورۃ عنکبوت کې الله دا مسله ذکر کړې و د امتحان په خبره کې نو دلته هم دا ده چې هغې سره ښه کوه څو پورې چې ستا نه کېږي خو چې کله هغې د پولې نه تجاوز کوي او یا تا ځان سره اړی نو بیا د هغې تابعداري مه کوه ځکه د رب تابعداري مخکې ده. خصوصا آیاتونه دا د سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بارکی دیر روایت کی راغلی نازل شوی دی بعد مفسرین اگر ندی پوشوی ناغی دا سعد ابن ابی وقاص پا زیبان سعد ابن مالک راوڑے مشہور دادا سعد رضی اللہ تعالی عنہ جا کل ایمان راوڑو مور تا پتاو لگی دا او مور لاغی نم دی حمنا بنت ابی سفیان نام داس یو کورنۍ و چې ډېره سخته وه په دشمنۍ کې د پیغمبر سره د پیغمبر د مرګرو سره دا سوره قبیله چې ده په اول کې ډېر زیات سخت سپکی دغه صفاتی شو سپکی بیا مسلمانان شو. مور خبره دوره سخته کړي روړی او به هر څه پریښود او بچی ته وی چې سو پورې تا په دې خپل خبره باندې کفر نه کړي واپس شوی نه د دې بی دینه نه ځکه ته صحابی شوی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرتیا دې کړی ده چې دا پری دې نه زه بیا خوراک شروع کړم. یو ورځ خوراک نه کو په دوه ورځ خوراک نه کو دلته بخ دته بخلق وی یا قاتل او نہ مور قاتلا مور بد امڑ شی پتے طریقہ بانی اور تالے دا سے ندی پکار دا ہو تا پیغمبر تا دا نبی جی تر مور و پلار نافرمانی ہوگا آخر کی چدے پان دادا بانے پوش چدے بک اڑتال کرے دے نمور خواہ تکی نست او تیوی موری دا تپوس تا نکو مچ ستا پا بدن کی بسو روح نہیں اگیوی یو روح دے یوز جوزه بم بیغه مشه موتبم بیغه مشه ویدا خو یو روح ده کنه هو الله قسم می دی پالا لو کانت لک مئه نفس کچر استا په دې بدن کې سل روحونه فخرجت نفسا نفسا او یو یو روح ستا د بدن نوزی ستا ځن کدنی او زره تا ګوره مدا سخت پتا تیریږي او زه دی وینم په دې حال کې نو سو خړنه شټینګولې کنه مور او پلار ته خپل اقربا او رشتہ دارانو ته یو عام انسان ته سوکړه نشو ټینګولې چې پاغه باندې سخت دی نو بیا مور چې پاغه باندې سخت دی نو وی کستا په بدن کې سل روحونی او زره تا ګورم او یو یو وزي ځن کدن دی یو زل شي بیا وشي بیا وشي بیا وشي خو نه ستا خپل خو خدا کې او کنه کې ما چې په کومه خبره باندې ایمان راوړې دي په چا باندې چې ما ایمان راوړې دي نو ورته دا غي پرې خودو ته نیم تیارو ستا خو خدا کلی او لا تا کلی که ته خوراک کې وکنه کې نو بیا هغې نه پس فاکلت هغې خوراک شروع کړه او پته ورته ولګېده چې دی په دې خبره کې زما نم سخت دی. قرآن کې آیاتونه رالو و ان جاهداک که چېرې کوشش کوي دا مور او پلار په تا باندې جهاد کوي تا سره کوشش کوي محنت شروع کړی دی د څه دپاره علی ان تشرک بی پدی خبر بانی چې تو شرکو کا زما سرا حصہ دار وګرځو زما سرا ما ليس لك به علم ها غا چې نه تاله پاغي بانی علم مشرکین چې کم د الله نه سیوانی ولیدی یو تن تم دا علم نشتا چې دا سوک دی او د دې په لاس کې څه اختیارات دی او دا د کم زیو حلا ان تشرک به ما ليس لك به علم مشرکین و تا شیطان دا خبر اخکار کرده و جدا ود ده سوا ده یغوث ده یعوخ ده نصر ده نور اغیط دا پتنه و جدا سوک ده آغا چا تاو پتا و جدا اغیط زمانه که دا کسان تیر شویو دا آدم علیه صلاة و السلام بچیو نیکان خلقو کچه کل صده ووڑی دا دو ووڑی ده دری ووڑی ده نورستو دا سه خلق پیدا شه چه اغیط دی عبادت شروع که دا شیطان پوس و سبانه خدا پتا و تنه و چه ود بابا سوک دا دا کم زیره دا انسان دیو که پیره دی او دا سی پا هر زمانه که تاسو تجربه او که چی دا پتا تو دو یو مشرک نو لگوا چی دا پیر بابا سوک دی دا تا دا پتا نلگی جره دا دانوم دی دیر دا ملکم نو دا بار نراغلیو دا دا بچیم نو میراتو دا دا مولانو که مولانو که سرب پیرو شاگردانی سوکو موریدانی سوکو در کم ځای نه راغلی او په کم وخت کې راغلی او بیا په آخر کې د سره سو شو هیڅ پته وته نشته. داسې د هر یو زیارت په باره کې تر جانه تپوس وکړه چې دا تا صاحب څوک تا ترې دی وی چې او د ده نوم سید علي حجویری و او د ده دا کتابونه دي د ده عقیده دا وه د ده عمر دوره و دا د پلاني ځای و او دا د پلاني ځای نه راغلی و په پلاني ځای کې عمر تیر کړی و د علم کړی و او کې نه و کړی یو مشرک ته هم دا پته نه لګي چې دا زه د چا عبادت کوم او د چا د قبر نه چاپېره ګرځم. داسې په هره زمانه کې هر مشرک مور او پلار دا کوشش کوي علی ان تشرک بی ما ليس لک به علم تی روان کړی منظرې بابا له او تا ته پته نشته چې دا څوک چې منظرې بابا په کې لاسو انسان و کنه چې تا سبل څه شی ځکه چې نوم منظرې بابا لري دا په کې لاسو کو نادان بابا زمونږ ځای کې یو نادان بابا نادان معنی ناپوه لکه فارسی را دانا پوسړی ته وي او نادان نا پوسړی ته وي نادان بابا نه مولای خو چاله به شهید نو میخو چاله به شهیدای خو بازار کې وی دو شاه اسماعیل په جنگ کې رحمه الله هر شهید شو هر مړو نه شهید کیږي هر مړو نو خلکو په تله جوړ کو او دا کارونه به اکثر انګریزان کول لاندې به یا بوت پټ کوي یا بل یو څه او خلق په هغه باندې جنډې منډې او دا پرستش او عبادت په شروع شو دا هغه وسو نوم د کوتا بابا خر بابا کردنه تا ته پوسو کې چې دا ولې د خروجت کړو زکه وته خر بابا وي مولانو کې په خوا یو نه غته به خر مولاوي دا زکه چې پهلوانو نو خروجت کړو بل غوې مولاو د بیا دور پهلوانو چې هغه وې په سر په دې باندې مشهور شوی چې علماي نو هغه په خرو په غویانو مولانو مشهور کیږي او چې بابای نو هغه په کوتا بابا باندې مشهوري نا مور او پلار کوشش کی چې پتا باندې شروع کی هغه سره لیس لک به علم چې طالب هغه باندې علم نشته چې دا سوق دی او کم ځای نه راغلی او دی په ملک کې سکی دا پتم چې ته نشته چې د ملک کې پښتنو یو حق پرست انسانو بایزید انصاری رحمه الله چې دا ډیر حق پرست انسانو نو ته تاسو کې چې د دو د پیر بابا په میاس کې سره راغلی چې په اخر کې هم داو لګیدو او د اس په خپو پورې هغه وتاړو او دقه یو تن په پښتنو کې پیدا شي او چا حق پرست هغه موحد او د الله ر دین کار وکاو او هغه ټوټې ټوټې کړو زری زری کړو چا کړو دادی پیر بابا کړو تا ته پته رچی دا سوکو او ته زه هغه د خبر نه چاپیره ګرځي او ځان سره موګي وسې نو هلته خښ کې چې مونږ له لنګ راکي ځانګو لټېلور کې بچی ته نه غواړي هغه په مشهور کړو په پیری تاریکی باندې دته به پیری روشن وی او هغه مشهور کړو په پیری تاریکی باندې اندار تورې تیری پیر دی حالانکه حق پرست هغه ورنا والا هغه غسر توحید و ان جاهداک کوشش بکی پتا باندې علی ان تشرک به مال سره کبي علم چې ته صدر وګرځ او زم ما سره هغه جنې طالب هغه باندې علم د مکی د مشرک ته پوسو که هبل سوک پتا وته نه لګي لات سوک ته منات سوک ته عزا سوک دا دی د زانه کورس جو کړی دی او دا غیر حقیقت نشتا او تا تبوی دا د برخه خاوندان دی او دا نازولی دستا پړه کې دا غی تعظیم چې دی بندگی شروع کی نظر نیا نو مرخت شروع کی او مونږ الله منو خو په دی باندې زم ایمان دی دی په زم د پاره شفاعت دی نو الله سو وی فلا تطعهما تابداریو نه کېد دی دواړو ډیر نږدې دی تا ته فاقربا او پرشتہ دارانو کې د مور او پلار ډیر لوی حقوق دی خو الله وی په دی خبره کې بغوري فلا تطعهما دی خبر و نه منی ها پات شو خو سلوک و صاحبهما فی الدنیا معروفا او مرګرتیا کوا د دې دواړو سره په دنیا کې معروفن خا وخت روا معاشره چوتو جون تی روا صحبت او مرګرتیا کوا د دې سره په دنیا کې معروفن خا جامه ولا اخلا روډه تا پوسی کوا سارو ماخامی تا پوس کوا دا کستا والدین تا تربیت کردی تا غی ما شم پاللی عقیده خراب دا عقیده دا غی دا کفر او دا شرک تا دا دغی باوجود ملاوی و صاحبهما فی الدنیا معروفا آیت کریمه نوی دا معلومی گی چه سیل رحمی دا دیر ضروری دا او بیا خصوصا دا مور و پلار سر احسان اگر که غستا پو ایمان که مرگری ندی پا عقیده که مرگری ندی تب هغې ته تندی په دې وجه باندې نه چرونی کوي بس خپل د دعوت نه کار اخله مسله ورته کوه که هغې مني نو به مني که په تقدیر کې یي او که نه مني نه دي مني خو باقي دنیوي لحاظ سره تا هغې سره د شپې او د ورځې ښه کوه چې ستا نه هغې ازار نه شي وصاحبهما فی الدنیا معروفا اسماء رضی الله تعالی عنها بنت ابی بکر صدیق رضی الله تعالی عنهم و عنهن اغه فرمای وې زما مور او هغه برات له زما خواله نو ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې یا رسول الله زما مور ده او د دې رضای مور وا او دا راضی او زه کله دې له کپڑے ور کوم کله دې له روډه ور کوم او زه خو سلوک ساتم دې سره او حال دار چې وه یا راغبتون هغه د اسلام نه بالکل مخړون کده نو آیا افا اسلوها زدی سره حکومت دارشته و سره پالما وی قال نعم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماتو چ آو بالکل تبو سره خکه او تبر دی خیال ساتي د غزان له مسله د کستا خبره منی وب منی او کنه منی نه دی منی کستا سره په دین کې مرګرتیا کوي نو وب کی او کنه کی نه وکي هو صاحبهما فی الدنیا معروفه د قران نو معلومیږي او د دا سړيرو حدیثونه معلومیږي کار بستا سی وتتبع سبیل من اناب الیا وتتبع امر دی حکم دی د الله وتتبع تروان شا تابداریو کا سبیل من د لارې دا غچا اناب الیا الله وی چې هغه ما ترا ګرځي انابا ستوي مخلوق پری دی او الله ترا ګرځي د مخلوق نه را جدا شي او الله ترا ګرځي تا الله ترا بلی تا ته د الله دین خی تا دا اللہ دا قرآن او دا پیغمبر دا سنت تا خبری تا دا آخرت تا خبری او دا جنت تا خبرو نا خبری انا با الیہ اگا ہر سوک چی دے من ذکر کرے دے یو واتبع سبیل من واتبیوی امر دے جمیع العالم پا دی دنیا کی چی دا سور مخلوق نو ہر چا تا دا حکم دے کاغا ملا دے او کاغا می دے کاغا بادشاہ دے او کاغا وزیر دے کاغا سوار لسا وکال مخ کی او کاغا نن دے او کاغ تریامت تروزی پوری بدی امت کی پیدا کی گی نغت حکم سدی وی وت تابعو تابیداری کوا یا اللہ رچا تابیداری وکما سبیل من اناب الیا دلار دا حق چا اللہ وی جاغ را گردی ماتا دا ہمون نپی جنو دا سوک تی دا تفاصیل سر پار لکلی شوی دا غین ملک تا پوسکو کنن چی دا سبیل من اناب الیا مفسر یو مانا کی هادی ہی سبيل الانبياء والصالحين هذه سبيل الانبياء والصالحين الله تا تامر کی چت تابع شد لار د هغه چا چې ما ترا ګرځي دا سوک دی وی دا لار د انبیاء دا لار د صالحین دوړه فکر اوست دویم واتبع سبيل من اناب الیہ تتابیش دا اللہ رد آغا چاچے آغا اللہ وی را گرزی ماتا این نبیو صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رد آغا چاچے ماتا را گرزی نو پا دی دنیا کی عربو قریشو بنی حاشمو تمام دنیا پیغمبر پری خدا و اللہ تا متوجیش انا بے لیا دی طول خلق پا مکم و عزمہ کی دا پینزو خدایانو عبادت کاو دا زمانو نرا روانو دا غین مخ کی عربو کاو او دا ہر قبیلی زان زان لا خدایو او دے دو گٹھو نہ جوڑ کڑیو دے دے لرگو نہ جوڑ کڑیو دے دے سرو نہ جوڑ کڑیو دے دے پیتلو نہ جوڑ کڑیو دے دے تعظیم بشورو دے ونے عبادت کڑیو اللہ تا توی و تبی سبیل من نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غیغ گٹھ مات کڑی دا غیغ بوتان مات کڑو سنگ چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی بعثو ز دنیا ترا لے گلے شوے ما چ دا خدایان باطل خدایان دا بماتو ما دا سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلیو بعثو ز دنیا ترا لے گلے شوے ما بے حد مل مزامیری چ دا د ٹنگ ٹکور دا سبب بز ماتو ما سنگ چ پیغمبر پا دی مامورو چ بوتان با ماتی او دا با ختمی نو دا رنگ پا پیغمبر پا دی بانی مامورو چ دا آلات دا لہو لعب ندی دا سیتارو دا دوپڑے دا سارنگے او دا باجے او دا بیمان پیغمبر وی دا بز ماتو ما بعثو بے کسرل دے دے کثر المزامیر زو پا دیر آلے گلے شو مچے دا بزم ماتو ما دا غنم خلقو الہ جو کرو زکا چھ تو یو شے آدے دیر پا محبت سرا و دیر پا مین سرا نا خو تا دا اللہ نسیواو کم مین و محبت سرا خوبا اللہ یادے دا اللہ کتاب باوی دیر پا شوق و پا مین سرا وطا بے سبیل من انا بے لیے چھ پا شوق بے اسرے لگیا و تلاوت پے کون پیغمبر بوت لار دشوی غوق بے اتکی خودو پا شوق و محبت سر بچی چا قرآن وینو پیغمبر وطوی تا قرآن شروع که چی زیوارا ما عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تاوی اگا وطوی یا رسول اللہ قرآن خو بستان منگا و روینه زما دا خو خرجستان وارا ما سورت نسی شروع کلا او یا ویات کریمال رو رسیدو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چی ما پیغمبر توکاتن دستر گو نیوخ کلا روانی وی چی دا بلا سنگر ودی چی دا طول دنیا پا قیامت کرا پاسم آو تا امت پا غیبانی گواہیو کی و تا پا دیبانی گواہیو کی فی ما تیویج حسب بس واتبی سبیل من انا بے لیا دا پیغمبر پا لار باندی روان شا واتبی سبیل من تا روان شا پا لار دا حقا چا انا بے لیا یو درې معنا مفسرین دام کوي کله چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو نو شپږ تنه چا پیر شو او دا د خپل مرګري په حقیقت کې سعد رضی الله تعالی عنہ راغی عبد الرحمن ابن عوف راغی طلحه راغی زبیر راغی او هغه ته وی امنت وی تا ایمان راوړو هغه ته وی او فامن هغه وی چې تا ایمان راوړو نو امننا عثمان رضی الله تعالی عنہ واتبی سبیل من اناب الی مفسرین وی مراد تن ابو بکر دے روان شپلار دا غچا چې اناب الی قریش پرې خو دو بنی هاشم پرې خو دو بنی تیم پرې خو دا د خپل قبیله وا او د پیغمبر سره ایمان راوړو کلمه وینو تم شابه تکړه شا او وای چې اشهد ان لا اله الا الله مشپکتن اور سره مرګ دی شو واتبی سبیل من اناب الی روان شپلار دا غچا چې هغه راګرځي ماته لومبے مانا مفسرین و داوا چې انبیاء او نیکان خلق په دنیا کې سورۃ فاتحہ کې مونږ د الله نه سوال نه کړی اهدنا الصراط المستقیم الله مونږ ته نیغه لار وښایي نه پیژنو الله چې نیغه لار به کومه صراط الذین انعمت علیهم لار دغه کسانو چې الله تا په هغوی باندې احسان کړی دی مونږ یې نه پیژنو خبره تفسیر ته محتاج ده سورۃ النساء راواړه الله وی اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصديقين والشهداء والصالحين دلتهم ويوتبه سبيل من أناب إليا دا نيكانو خلقو پلاربان را دا دا دا انبياء لار دا دا شهداء لار دا دا دا صالحين لار دا واتبه سبيل من أناب إليا لهذا هر نيك هر موحد هر مومن دا غدا پارا مسألة وزداشو چه دي با پچا پسي دي چه کل دي رازي و باطل پري دي نو پچا پسی بزی پامبیاو پسی بزی پشوہداو پسی بزی پنیکانو خلقو پسی بزی مو خدا اللہ نا دا سوال کرے واتبع سبیل من اناب الی روان شا پلار دا غچا اناب الی امدا وجدا چی صورت نسا کی اللہ یا وعید ذکر کردی یا سزای ذکر کردی دا چا دا پارا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدا چا چا دا پیغمبر سر دشمنیو پس تاغی نہ چہ ہدایت و تخکار شو دین و تخکار شو چہ دا اللہ کتاب حق تے دا کلمہ حق تے چہ لا الہ الا اللہ او دے بیا سکی دا پیغمبر سره دشمنی کی و یتبع غیر سبیل المومنین دا مومنان لار پریدی او پبل چا پسی دی کله په پیر پس روان دے کله په استاد پس روان دے کله په یهود پس روان دے کله په نسواراو پس روان دے کله په مجوس پس روان دے نو اللہ وی نولیہ ما تولا زما د پیغمبر سره دشمنی وکړه په چا چې په ما باندې ایمان راوړی نو د هغې لارې پرېښود په بله لار پسې روان شو نو الله وی زه به په جلب واچوم نولیه ما تولا ونسلیه جهنم الله وی جهنم ته به بوزما وساعت مصیرا واتبع سبیل من اناب الی باندې ځان پوه کړي روان شه په لارې دا هغه چا الله وی چې ما ته راګرځي ټوله دنیا پرېږدي او زما په کتاب پسې شه ټوله دنیا پرېږدي او زما په انبیاو پسې شي ټول دنیا پریدی او چې کم خلقو په ما باندې ایمان راوړل نه پاغه لار پسی شي ثم الی مرجعکم بس ستا د پاره بس دا پوره راکنه چې تر نیکانو خلقو په لار باندې لاړې نو الله وی ثم الی مرجعکم بیا ما ته دی واپس راتلل ستاسو مخکې ما تاسو ته واقعې ذکر کړې و چې احد حدیث نبی له صلوات و سلام ناس او سړی پوخ باندې راغی نبی له سلام صحابه ته وی معلومیږي دا چې دا سړی تاسو په طرف را روان دي هغه ولا ورلو او راغي کیناستو نبی له صلوات و سلام ته کلمه وی مسلمان شو او واپس روان شو په خو باندې سور شو او چې خو مزلو کو نال ته پلار کیو منګه کران را ل چې هغه زه پاغي کی منګه قربان کړو دا هغه خو په پاغي کی اون خطا او دې را پری وته سر دلان دې سټه مات شو په دې باندې فات شو نبی له صلوات و سلام صحابه ته وی علی شابه د خپل رو د کفن دفن تنظیم وکي پیغمبر جنازه وکړه او چې هغه ته کاتونو خاندل به صحابه وی مونږ ربی له صلوات و سلام ته وی چې رسول الله ته واجب غونډه کار وکړه وی چې تاسو ته پته نشته ک ان الرجل مات جایعا کوم ځای نه راغلو او اندازه دا و چې وګي وفات شو نکته چې ما کاتونو د جنت نه ملائک راغلی او چا کې لراغستل لاس کې او چا انګور راغستل او په خلیګه ولا ورپی الله وی ثم الی مرجعکم راځه منځونه بال تکه دے مستند سم شوی دے روزے تنے سم شوی دے حج تنے سم شوی دے خیراتونو صدقات تنے سم شوی دے تاجود تنے جوړ شوی بس داغی پلار پسیش اوس کو مقرت ای داغی پلار کے دام دی او کو مقرت ملو نشوا اللہ و ثم الی مرجعکم رضا عقیدہ دے روڑا نے کانو خلق په قدم دی قدم کی خود زکه مفسرین وی دی و سر راوڑی فانبئکم زب تاسو خبر کم بما کنتم تعملون دا اغه سنه چې تاسو یې کوی الله و ایمان سپورت ندی تا چې سوکړو دا ډیر لوی عملو دا ډیر لوی کار و الله و زه خبر ایم د دینه دا په دې مینس کې دا ووسین الانسان نه دی زې پوری دې ته ادخال الهی وی دا د الله خبره و چې دا لقمان او دا غبچی ترمنځ دا خبره رااله او ضروری و زکه الله وکړه اس لقمان لومبه حکمت دا ذکر کړ خپل بچی ته چې لا تشرک بالله بچی غوړ شرک نه کې دا الله سره لا ول بس خپل اولاد ته دا خبره کې چې غوړ بچی په زیارتونو نه ګرځي نن د شرک مثال په دنیا کې دارې بل څه نه دی دا الله نه سیوا په بل چا باندې یقین نه کې په بل چا باندې اعتماد نه کې بس عقیده په الله باندې ساته الله یو دی الله خالق دی الله مربی دی الله رازق دی الله په هر څه باندې پوهیږي الله د هر چا حاجت پوره کوي داغه نه بغواړو ورته بل جانب نه غواړو خدایمه خبره یا بنیا اے بچیا انها ان تکو مثقال حبت من خردل یوم نادانا انها یقینا دا مظلمه انها یقینا دا گناه الخطیئه مفسرین وی دا گناه ستا یا دا نیکی ستا ان تکو مثقال حبت من خردل کچریوی پا اندازه دا یو دانی دوری خا عمل دکړه دی بد عمل دکړه دی خطا د نشوي دا حسنا یا سیئه او دا دور زره د دوری دی دانی مره دا په یو غټه کې د پټه چې تپز مکه د لاندې یا په اسمانونو کې دی او یا په زمکه باندې یا ته به الله نو بچی دا قید اوساته چې دا به پټیږي نه سبب قیامت کې دا خامخ تا درش چې دا ستغه ګناه دی دا ستغه نیکی دی وګورته دا یو او دویم دا چیا بو نہیں آئے بچیا انہا شاندار دیتا ضمیر دا شان ہوئی ضمیر دا قصی ہوئی قصہ دادا وکی دوی ان تکو مثقال حبت من خردل کچری وستا عمل کچری وستا خ عمل او یا بد عمل پا اندازہ دا یوی دانی من خردل دوری فتکن فی سخرت یدا پا یو گٹا کی اوی گٹا نمرات کما گٹا را گٹا را چیلو اوز مکو دا لان دے دا یا پا یو گٹا کی دا او فی السماوات او یا پا اسمانونو کی او فی الارض او یا پا زمکا کی یا اتی بیه اللہ نو تدا مو اے جدا با پاتیشی دا سی کتا خکڑی دی نو اللہ عادل بادشاہ دے دا اغا خو بدل بدل در کی او تا تا پتاو لگی جو ہو ستان با ییری کتا بد کڑی دی نو اللہ وی قیامت کی ودا مخام اختا لراشی ہے دی وجن صورت کهف کی وی دی چا غفل عمل لامی تا وګوری نو دا سی ډیر عمل لږ دی به تیړو خبر نیو دی به وی چې افسوس دی زه چې وته ګورم نو ما لا یو غادر صغیره ولا کبیره الا احصاها نه لوک عمل پرې خ دی او نه غټ پرې خ دی الا احصاها زمانه یې روغی کی حساب شوی دی لیکل شوی دی الله اکبر جی بکار دی یا ته به الله یو معنا مفسرین دام کوي وته وی بچیا یا بچیا یا بنیا ای بچیا انها شان دا دی خبر اوره ان تکو مثقال حبت من خردل کچریوی او دانا استاد روزه استاد رزق سور پا اندازا دا دانی دوری فتکن فی سخرت داوی پا یو گٹا کی او فی السماوات او یا برا پا اسمانونو کی او فی الارد او یا پا زمکا کی یا اتی بیه اللہ نو دا با اللہ تا تروڑی دی بانی یو حدیثم ذکر کرده عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی لا تکسر ہمک اے ابن مسعود لا تکسر ہمک دا دنیا پس دورا فکر مزغلہ وخا چې د شپې او دروازه دا فکر دل لګر میږي چر ریال بسنګ غټم دا روپے بسنګ غټم دا سرو سپین بسنګ جمع کوم دا تکسر ہمک د دنیا ارادی او د دنیا دا خیالات او دا وسوسی او ار وخت دنیا دا فکر دا ډیر و ما ولی ما یقدر یکون هاغه چې الله مقرر کړی نه غبې ما ترزق یاتیک او هاغه چې تعالی کوم روزی در کولې شنو یاتیک او تا تر رواني کاغه شپه دا او کاغه ورځ دا کته ځواني او کته بوډای او کته پکلی او کته باري عبداللہ بن مسعود تا پیغمبر وی چھ کم خشے مقدر دے نو آغا بایی او چھ کم رزق تالا مقرر دے چھ دا بخوری قرآن ہم داوی لقمان حکیم خود بچیت ہم داوی وی دا شپی او دروازی دا ہم مگر دوا او کستاسو یادی پا دی قنوت نازلہ کی پروجہ کی دا امامان دلتا وی پا آغا اگت قنوت نازلہ کی نو پا آغی کی او دعا کی پیغمبر اللہم اے اللہ لا تجعل الدنیا اکبر همی دا دنیا زما اکبر هم او قصد و اراده مگر دی ولا مبلغ علمی او ندا چې بس زما دا علم هم دغه انتها شو. قرآن وی ذالک مبلغ هم من العلم چې کم باطل پرستی نو بس دنیا دا غی مبلغ دی. داسې باطل پرست علما دی او په دقې دنیا باندې اون خاطر دی چې کرسی باندې کینی وزارت ته ملو شي دی وی بس شوه. پیغمبر دعا کړی وا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همي ولا مبلغ علمي زما علم د دې لپاره نه چې هغه په دقي دنیا باندې په کورسه باندې تام شي. لقمان سور او خيار دي لومبه خبره وکړه الله سره شرک مکو او دویمه خبره وکړه پر روزه پس من خلا روزي بدل الله درکې دا خو الله مقرر کړی دا هغه چې سدين او مقدي بهلول لیوانه په مقبره کې ناستو او یو قبر ته اختی کته کړی وي زوړ قبر نو پلار یو سړی دی رده وته وی الکه دلته سکے یره وی راج ډیر خلق دی وی نه چا سره جنگ کوي نه چا غیبت کوي وی دې سره ډیر خوشاله ما هغه وته وی او ډوډۍ غټل ګران شوی دی یعنی ځان نه به غیرت جو کړی او دلته ناشته هغه وته وی خبر و را خلق بدته لیونی وی خبر و را علینا ان نعبده مونږ له پکاره چې دغه بندگی وکړو او علیه ان یرزقنا او دا رزق خو پاغه باندې رقمق لوي تولی دا رزق زی موارسو زتر شپیو دروازه لګیا شروع سور به وګټي سور به توخره په یو ټیم باندې الله مقرر کړی دی یو پاو تیسې واکول شي یو کیلو به وخره نه څه مقرر کړی دا ما ترزقو سیاتیک هغه چې تا لکم رزق الله درکی خبره درازي دا اون به تر معنا ده یا بنیا اے بچیا انها شاندارې ان تکو مثقال حبت ان کچری وی ستا عمل او ستا خ عمل او یا بد عمل یا دا دانه در رزق مثقال حبت من خردل پاندازا په مقدار مثقال منا مقدار د یو دانی دوری فتکن فی صخره وی دا چ تپټا په یو غټه کې او فی سماوات او یا پاسمانونو کې او فی الارض او یا پزمکه کې یاته به الله دا بروڑی تا تعالی ان الله لطيف خبير الله ډېر مهربان او خبردار دی وان جاهداك کدا مور او پلار کوشش کوي پتا باندې اعلان تشرک بي د دې لپاره چې ته حصدار وګرځو د ما سره مالې سلک به علم اها غا چې نه طالب هغه باندې سلم فلا تطعهما تابداري مکو داغي و صاحبهما في الدنيا معروفه او خو وخت رواغي سره په دنیا کې مرگرتیا کوا داغی سرا احسان کوا داغی سرا پا دنیا کی احسان واتبع سبیل من اناب الی اوزا تابیشا دلار داغا چا چیغر اگر زیماتا لار دام بیاو دا نیکانو سم الی مرجعکم بیاماتا واپس کی دل لستاسو فا انبعکم پس خبر بکم تاسو بما کنتم تعملون داغا سنا چی تاسوی کوئے یا بنیا اے بچیا انہا ان تکو مسقال حبت من خردل انشان دادے کچری وستا خو بدعمل پاندازا دے یوی دانی دوری فتکن فی سخرت ویدا پا یو گٹا کی او فی السماوات او یا پا اسماننو کی او فی الارت او یا پا زمکا کی ستا پخیا لو خاطر کی نیا اتی بیہ اللہ راب اولی دیلر اللہ ان اللہ لطیف خبیر یقیناً اللہ مہربان دے و خبردار.